You're so cruel, you're so cruel, baby, you're so cruel. Usłyszałem pierwszy raz te dźwięki, kiedy zobaczyłem Tom Donovan i to jeszcze Tom pisane tak jak Tom York. Pomyślałem, to jest taki sam projekt. Ciekawe, kto tam jest w środku. To jest taki sam pomysł na nazwę zespołu jak Joseph Buck przed tygodniem. No ale nie. Tom Donovan to naprawdę jest Thomas Joseph Donovan. I jest amerykańskim muzykiem, gitarzystą, producentem, wokalistą zespołu La Push. Tak, to przeczytałem takie coś. Nie znam takiego zespołu. Nie od wczoraj swoje płyty nagrywa i jak słychać, wychodzi mu to nieźle i wie, co robi. Do mnie trafiła tylko ta najnowsza płyta w jego dyskografii. To jeszcze przez 3 minuty niech się pokręci. Turns half past five. I get messed up and the real me comes alive. We're alone now. I get to thinking that you're feeling just like I do. You get messed up so now I see the real you. We're alone now. I get to hoping that only these walls have eyes. Four borders and the sick thing disguised as spies. We're alone now. We're alone now. messed up and the real me comes alive. We're alone now. We're alone now. Tom Donovan, White Flag to tytuł utworu przed momentem, a cała płyta udostępniona na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl. Sea of Stories to tytuł albumu. My posłuchaliśmy utworu pierwszego i trzeciego z tego zestawienia. Przenosimy się do Australii. Nie będzie łatwo, ale zespół stara się od 2011. W 2011 nagrywał pierwszą swoją płytę długogrającą. No, pierwsze nagrania oczywiście powstały wcześniej, ale od wtedy starają się zwrócić na siebie uwagę świata. Czy im to wychodzi? Chyba nie za specjalnie, ale płyta jest ciekawa, ta, która do mnie dotarła, jest ciekawa i przez 5 minut z kawałkiem posłuchajmy, co tam dziwnego w ich duszach gra. to jest pięknie szalone. Tangled Thoughts of Living. Australijski zespół z Perth. Jest ich czterech. Klawiszowiec, perkusista, basista, gitarzysta. Koniec. I takie szalone, piękne dźwięki tworzą. Binary Collapse. Tytuł utworu, który zabrzmiał. A teraz zespół, który ma już 25 lat i pochodzi z Włoch. Nazywają się Dune. Na początku ich to, co tworzyli, to było coś bardziej zbliżonego do muzyki Yes, Genesis. Teraz po latach ta sytuacja się trochę zmieniła. Posłuchajmy. nazywają się Dune, D-H-U-N-E, i pochodzą z Piacenzy. Francesco, Marco, Giovanni i Francesca przy mikrofonie. Taki zespół już 25-letni. Ulubieni artyści? No sama klasyka. Tool, Dream Theater, Opus, Korn, The Gathering. No, The Gathering? The Gathering? O, dobrze by było sięgnąć kiedyś ponownie po te nagrania. A tymczasem powiedzmy, że zespół, którego nazwa jest na czasie, De La Vende Flu. Posłuchajmy. The Flu. Tak sobie grają. Bardzo krótkie utworki. Przeglądałem dyskografię, wcześniejsze nagrania. To takie płyty potrafili nagrywać po 40, po 50 utworów na jednej płycie. Na tej nowej jest ich raptem... No wróć, to nie ta płyta. To za chwilę wrócę do tego, ale tam było chyba jakieś 30... O, dobra, jest. 13 piosenek, 34 minuty. To i tak niezły zestaw. Dwie z kawałeczkiem. No to jeszcze dwie z kawałeczkiem. Posłuchajmy. Thank you. co zrobić? De Lavende Flu i trzy nagrania z przed chwilą wydanej płyty Mow the Grass. Przenosimy się w zupełnie inne miejsce świata teraz. To jest płyta, która gdzieś, myślę, przewijała się przez antenę trójki przez jakiś czas, bo ona tak na pewno nie została w Polsce wydana, a artystka, która pojawia się na niej gościnnie, jest artystką dla trójki obowiązkową. W związku z czym premiera płyty? No, już jakiś czas temu. Czy słyszałem na antenie? Tak, słyszałem jedno nagranie. Uznałem, że to jest singiel zapowiadający nowy album. Dziś mogę powiedzieć, album już jest, jest już od jakiegoś czasu. A my posłuchamy The Bulgarian State Television Female Vocal Choir. Albo inaczej, The Mystery of Bulgarian Voices i w środku Lisa Gerard. znowu usłyszeć jej głos, jak znowu dobrze dać się ponieść tym dziwnym dźwiękom, które ona tworzy. The Mystery of Bulgarian Voices. Chór założony w 1952 roku. I który od tego czasu, nie powiem, żeby jak Stoisi, ale paręnaście albumów udało im się nagrać do dziś. Na najnowszym gościnnie Lisa Gerrard. Wracam do zespołu, który nam się pojawił na początku i którym myślę ładnie zamknie dzisiejsze dwugodzinne mikrokosmiczne spotkanie. Zespół swego czasu bardzo, bardzo popularny w Trójce. Cowboy Junkies. No. chcę mówić, w którym roku pierwsza płyta, ale to sam środek lat 80. Cowboy Junkies. Spojrzenie w przyszłość? To takie dwa. Najpierw The Twilight Set, a potem John Grant. progression. Did they stop loving you? And you're the only one who doesn't know. You forgot your medication and Sade is playing on the radio. Ridiculous to call it bluff, and you're staring at a dresser drawer which is devoid of clean underwear. You're trying to work out on your calculator if you can spend that trip to anywhere. John Grant zapowiada swój nowy album, który ukaże się 12 października i nazywać się będzie tak jak utwór przed momentem, Love is Magic. John Grant, a chwilę wcześniej Szkoci z The Twilight Set z nowym singlem, który być może nowy album również zapowiada. To tyle, jeżeli chodzi o nowości na dziś. Zostały mi dwa nie najnowsze nagrania. To pochodzi z 2007 roku i jest w tym tygodniu jakoś tam obowiązkowe. there's nothing left for you to come back again. For you to ever come back again. Na gitarze, przy mikrofonie, autor słów, autor muzyki do tego utworu i towarzyszący mu zespół My Midnight Creeps, czyli Robert Soli Buras. Nie ma go z nami od 11 lat. Przed tygodniem wspominałem Joe Stramera. Let Nina Simone rule the world. Do usłyszenia. Certain kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be live with you, there's a way, everybody say, do each and every little thing. What?